الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِسُونَ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ أَفَلَمْ يَتَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون سورة المؤمنون کی د مؤمنانو د اوصاف او حسنو او د اعمال صالحو په مقابله کې د منکرینو او د مجرمینو بد اعمال بیانې ده چې باغی کې د ذکر شو بل قلوبهم فی غمرۃ زړونه په ډیر لوی تیار کې دي او دویم ولهم اعمال من دون ذالک هم لها عاملون عملون ایدی نور چی پریک دیئے نا توبت نو باسی او دیر ناکار اعمال لی حکم ادا ذکر کرو چلاویلی و دی سرا زمونگ طرفنا نصرت نشتا نا پا دنیا کی نا پا آخرت کی چنکم مننا لا تنصرون ویلی و تا اللہ رب العزت چتا زمونگ دا امداد پتمائے زمونگ طرفنا تا سر امداد نشکے دے آجو دا خلق دے چیغی تا زمونگ دا طرف نا پورا مدد و معاونت حاصلی دی دنیا کیوم و پاخرت کیوم ندریم جرم یہ بیانی قد کانت آیاتی تتلا علیکم دا پٹولو کی عظیم جرم دے عظیم گناہ دے زکے پدی مقام کی بیان کر چمخ کے حکمو شو چینکم مننا لا تنصرون اور پسی دادریم جرم بیان کر چی قد کانت آیاتی تتلا علیکم چی دوارا مطلبون پک حاصل شی ام داغی گناہونو دریم قسم اهم دلاتن سورون دلیل و علتو چلاوی زمان طرفنا داس خلق و سر امداد ولی نکی گی زمان مدد دیتا ولی ندے حاصل تک دا زمان دا آیاتونو سر دشمنی کئی مدیت با زمان طرف نسمدت حاصل چی او دا دی گناہ دا دی جرم عظمت او دیر اخکارا دے دا بوتا اللہ قیامت کی ہوئی چکل دی چگوئی او فریاد کئی نیولی الله رب العزت به توي چې تاسو خپل ګنا نه خبرې کم ګنا کرا ګیر شوې کم دفعه کرا غلې دی وړو دا په خیال کې ناراضی نو چې دا هم ګناو چې مونږه دنیا کې د الله کتاب نو زده کړې وګم متنو یخې دا ری په مطلب هم ځان نو پوه کړې هغه باندې مخپل عقیده او د عمل اسلام او کړې نن دا هغه په خیال کې ناراضي چې دا خو الله را کتاب را لګلو کله چې به اراده شو چې ځان له لک ثواب ګټم رواب اوستو تلاوت به وکم هم چې کوم بوله ورته لکه سورۃ یاسین سورۃ تغابن ویزا ثواب شو اللہ و تا جرم خیی چی جرم خوزا او چی تا دنیا کی سمرا وقت تیر کلے کلونا کم لبستم فی الارد عدد سینین سمرا وقت بام دنیا کی تیر کلے تاریخونا خملی کلیو کنا حجری و عیسوی دا معلومو تاستا کنا نو بدی دمر عمر کی تاسو دا قرآن سمر ایساس دکلی و یو سورت کدوا سمر امز دکلی و دا قرآن رناس تاسو پسینه کی سمر راغلی و تاسو خوالا دیل پیدا کلی و اینور سلنا چر رحمان و علم القرآن خلق الانسان الله قرآن نازل او دنیا ته انسان پیدا کړ قد کانت آیاتی تتلا علیکم یقینا چې و زمون آیاتنا بیانول شو پتا سو باندې وخت په وخت تتلا معنا بیانول سرد مطلب نه سرد معنا نه سرد تفصیل او تفسیر نه دیده تلاوت وی ده قاری غیده تلاوت نوی غلط نمیه ولی خیده غیده قرط وی تلاوت دیده وی چه اللہ رب العزت بیلیو پیغمبر تا چکل زمان یا تو نا پدی بانده بیانولی شی مخکی سورہ حج باخر کی تیر شو چوہ ذات اتلا علیم آیاتنا بینات تعریفو فیو جو اللذین کفر المنکر دیر بدگنی پا دیوان دی آیات بینات چکل آغا بیانولی شو با تاسو با دیر بدگن دیر با پریشان ہوئے دیر تنگ با ہوئے کل اخبام بلکل دا غزین اخپیوی استلاع بڑھے دا وزرا باندوی خن لگی یقیناً او آیاتون زمونگ چلوستلی شو بیانولی شو پتاسو باندی لیکن ستاسو حال داو فکنتم علی آقابکم تنکسون نوی تاسو پشا باندی اوڑی دن کی قرآن و بیانی دن دیو پشا لار اپشا سوکزی اخو دیر دبی زتے کار دیں تن کسونا اترجعونا قهقریا دا ستلو طویلی شی لگا خلق چی بزیارتون نا پشا رازی ویشا کہ بہتا نگوری بیت اللہ تخیر دیکھ شاکی و شریعت کې خدا غي دا حکم نشته او درګه تا او زیارت ته وشا کینا به دبی دا ندی ته نه دغه سی په فشار راځي کنا الله تاسو قرآن سره دومره دشمنی و چې چکلو بیانې دونو علی عقابکم تنکسون تاسو په شالاله په شاوروان شوې ته دریم جرمو مستکبرین سلورم لوی کون کیویں اللہ دے کتاب نا ځان لوی گانو لوی کوین کوی دے پیغمبر نام ځان لوی گانو تقصید اللہ دے وحدانیت نا چکم مسئلہ قرآن بیانولا تاسوی دیتا زمونگا جت نشتا زمونگا عقیدہ صحیح دا زمونگا خپل عقیدہ صحیح کری دا نو قرآن تم سپک کاتو پیغمبر تم سپک کاتو تو قرآن دعوت تم سپک کاتو بیهی سامرن تا پینزم دے بیهی سامرن گمانم کاو پا دی پیغمبر باندی چدا خوی او قسمار دے دا خو یو قصه خوان دي عربو کې ډیرو کنا قصه خارم کسی ویل ویل کولی اپا دی وی ډیر فخر کاو ها خلق بو تامینه تو نه کول جی یو قصه را تاو کا خیر دې کډیر نه کې هغه وزن داسې درون کچه قصه مار او قصه خوان خلقو اللہ وی پیغمبر مان لیم دا گمانو کو بیهی سامرن دتاوم قصہ خوانا و قصہ ماروی چی دوڑیر از دکڑی دی لادیانو سمودیانو او فرعونیانو قصے کوئی دیم دا عربو داغی سامرینو پشانتے یو سامر دے کنا قصے کوئی شپگم تحجرون کده هجرت نشی تاسو قرآن پریخیو اغیطا هم سو ضرورت نو گانلی اغیطا هم سو حاجت نو گانلی نور د دنیا ضرورتو نو مخکی کلیو او قرآن تا هم سپک کاتا نو دیم دغسی پریخیو بغیر د وینانا بغیر د زدکلینا بغیر صدقتونا او د مطالعانا د علم کتاب دا او دا تاسو پریخ او دا غسی اکا فرقان کی چی رازی چی پیغمبر پاک با د خپل امتنا پا قیامت کی دا اس خبری گیلہ نکی فریاد نکی بلکل چینی اللہ زما امت قتلو نکڑی دی دیرو زما امت شرابو نسکلی زما امت پردی مالو نقبس کلی زما امت دروغوی لی دی زما امت چغلی کلی دی زما امت غیبتو نکلی نا صرف دیو جرم فریاد بکی یا ربی ان قوم اتخذو هذا القرآن محجورا اے زما ربا زما دی قوم زما دی امت قرآن د ځان نبی ارته کړي و دغه جرم بلسنه یادی ښا دا یو جرم یادی مونږ هم وای قد کانت آیاتی عظیم جرم دا اوسه دا ولی فریاد کی صرف د دینه دا ځکه چې ټول کمال پدې کې وکنه کدی قرآن ځان سره نږدې کړي وي سینې سره لګولې وي دنیا کې په خپل مهنت کړي وي خپل خواري کړي وي تیز د کړي وي نو د هر ګنا نه بخلاصو د هر ګنا قرآن سره ګنا نه پاتې کی قرآن چې سینې تراوې هغه انسان خوښار شي بیدار شي ویښ شي د خپل نفع او نقصان نه خبر شي خو بدو پیجنې ګناه او ثواب او پیجنې دا غنه بیا نکیږي ځکه پیغمبر بل ګناه نه یادي کدی قران نزان نه بیا تکړه په دې نورو کې ونه راګېره دو ځکه دې قران کې الله دا معجزې خدا چې دې انسان کنټرول کوي اچھی دے پری خودا بس نو بیا خو دو گناہ خو باکی بیا سا نم نشتا سا نشان نشتا سا حساب کتاب نشتا اخو بیا بی حساب کار شخا مستقبری نبی دیکھیں مطلبو ندی یو دغشو چی بیهی مخ کی سرشی مستقبرین نجودا شی نمانا دغشو چی دی خلق بالوی کولا دی قرآن نا دی پیغمبر نا بیهی سامرن پیغمبر تی قصه خوان اوی قصه گوی وطا اوی قصه که یوی بس اساطیر الاولین داموی تحجرون اپریم خود پڑا زاگر نا او بل تهجرون د حجر نه چی شي حجر دا ځان لمانه بی باک خبري بی ادب خبري فحش خبري د تهجر وی نو تهجرون د قران په حق کې کوم خبره وکړي چې دا شعر دی دا سحر دی د افتراء ځان نه جوړ کړی دی پیغمبر مونږ ته بیانې قران ته ډیر د بیا د به خبرې وکړې ډیر د ګستاخې نمونه او تواغستو اته مطلب چې به مخ کې سره شي مستكبرین نبی او مفسرین معنی کوي دی عربو او قریشو لوی په سبان لیکولا نیو یې په دې باندې کولا چې موږ حرم خلق یو موږ الله په حرم کې ځای را کړی دی او موږ یې داغي پاسبانو نگران ګرځول یو په دې باندې به ډېر لوی فخر کوو مستكبرین نبی اگر کوم وخت کې ذکر نه دی شوی خو مفسرین وی داغي د حال نه داسې معلومی ده دا ادویم داده چه مستقبری نبیهی زن بیلوی گانو دا دی قرآن ناو دا دی پیغمبر نا لوی بی کول پدبان دی سامرن پداس حال کی چه دی قرآن تا بی قسی وی دار بودا عادتو څوک نبی علیہ السلام منع کړی و چې ماسخوتن دمانځ نه پس به بیا خوبی بس قران ته استادې تعلیم درکې بار بار یا للکم اللیل لتسکنو فیه والنهار مبصرا شپه د دې لپاره الله درکړی د چارامو کې پدې کې دمانځ نه پس کسې مکوي بلکې ودشې چه آرامو که اوروز بیا ده خوریدو ده ده کسب ده نغی با طولش با کسی وی و ده اللہ اگه نعمت یه اولتا که آرام یه ختم که تشپی اسم ده حال ها اگه قومو اگه حال بسن چه اگه خلقو عملو نغم دی تا بمیراس که پاتی شوی تر یوی پوری تر دو پوری با ویخی د الله د نعمت نا شکرې کوي کنه بیا و دروازې څوک په یولس بجې پاسې څوک په یولس بجې پاسې بالکل د الله نعمت یې ولټک کنه خا دیو جن نبی له اسلام ویلو چې زه به خپل امت باندې یریګم مشقت کې به پریوزی دیر فکر و سره ورنما بویلیو چه تا دو خبری پتاسو باندی واجب دی مسواک او دماس خوتن من رستو کول رستو کنی میش پی پوری شی دیر ثواب دیو دیر اجر او بس یریگم نو نکوم دا و دیبانی نمجبورکوم تک بیا با دیر لوی تکلیفی اسیم خلق نرازی چی بیا خبر شی اچی نیمش پا منز کی اپا لسو پا یولس بجی منز کی ورنوی دامی زکا چی دیکی دیر لوی اجر و ثواب دی و بس یریگم پی نزکا پا دیمی مجبور نکلل خدای و تاوی چی گوری دا ماس خوتن دا منزن رستو بیا خوبی قصه بنی د دنیا اغا قصه چه نبا که ایسا دنیا پیداشتان نبا که دا آخرت پیداشتان سمر و تاوی دکه دا سمر خپل مانا دا غام دا قصه ویل دا سمر خپل مانا دا سپوگمه رنام دا سو القمر او دا سمر خپل مانا سروال رنگ کی سروال راشن دیتا امویلشی دا دی عربو بدا چلکاو دا سپومه پرانا بناستو او بس کسی ویو بلتاوی اگی کسو کنا دی دا دنیا پیدا و نا دا آخرت پیدا و سوک ذکر کئی دا ثواب دا پارنو کئی دی اغام عبادت کی صحابی گی یا سوک زدکڑا کئی تعلیم تعلم کئی تدریس درس و تدریس کئی یا زان لسبق یا دی یا مطالعہ کئی سٹڈی کئی دا دین ناخو سی دا کنا آخو دا دین سر تعلق ساتی وچی دا گا پکی نیو اسی ناس تی لگا دی خلقو دیر خپل عمرو نا خراب کری دی او قیامت کې وارمان کوي دا وختونه رانه ډیر بے فایدی عبس تیر شوی دی عبس پوجرو کېو پدیرو کېو پبیټکونو کېو توبه عمرونه خراب کړ مې لسونه به کول دی پسې وارمان کوي دا وخت ډیر قیمتي دی قیامت کې او تر دې پورې راځي چې که جنت تلوشی ندبل سارمان بنکی ها دا با کئی چر تا وقت نبیزای خرچوی را خرچوی باقی پسی بلو کتی ارمان کئی چی را که دغمی هم قیمتی کلی وی دغمی هم برکتی کلی وی دا اللہ پا ذکر سرا دا اللہ پا دین سرا پا عبادت سرا او پا ازدکل سرا یا را اگا گولو دا دوم را قیمتی شیه دیخوا نو دا شپک جرمه بیان کړل هغه سره چاله عقابکم تنکسونا حضرت مستكبرین سلورم به سامرن پنزم تهجرون شپغم وم ذکر کوي افلم يدبر القول ایا دې خلقو سوچ نه کړې په قران کې غلطي وکنه ډېره غټه غلطي کړې ده افلم يدبر القول دې چې دا سه انکار کوي دې چې دا سه نفرت کوي دې چې دا سه د قران نه منکر دین دا ولي سوچ پکې نه کړې بس دغه دا سوچ دا پارا اللہ نازل کرو کتاب ننزل ناوی لیکا مبارکن لیت دبرو آیاتی ہی کتاب میں دے دا پار نازل کرو جی خلق بگی سوچو فکرو کی افلا تدبرون القرآن سورہ نساء کی ویلو تا خلق ولی دے قرآن کی سوچ نکی سورہ محمد کی ویلو دی ولی سوچنه کوي ام علی قلوب اقفالها فزرونه باندې جراندی دي دا زرونه خو الله دی له ور کړیو بل سره نه چې ته بنور د دنیا زدکړې کاوه او نرونه زدکاوه دا کاوه خو قران د پاره چې دې کې سوچ وکا دې کې فکر وکا دا قران د سوچ او فکر کتاب دی افلم یدبر القول دا دومره ضروری نکته او ضروری خبره ده چې کدی قوم قران کې سوچ کړي وي نن به د اختلافات نو نن به د جګړې نه وي نن به د پیو بل پسې تان لعن اسبنو او کدی صحیح سوچ کړي وي صحیح سوچ څنګه د قران کې چې په دې نیت باندې ګورو چې د الله عظمت معلوم شي چې الله سمره ډېر لوی ذات دی ګورو دا آیاتونه چې وای کنه او باقی که اللہ صفات راضی ہے اسمانو نے پیدا کلو زمکے پیدا کلو آغرو نے پیدا کلو دریابو نے پیدا کلو انسانی دسن پیدا کلو رزق ولی ویسنگ پیدا کلو بدنی ولی سنگ ورکو روحی پاکی سنگ واچو دا واقعات چی پدی نیت باندی گورو چی دا اللہ عظمت تی نمعلوم کو په دې نیت باندې ګورو چې د انبیاو اعمال د انبیاو اخلاق د انبیاو عادت او د انبیاو خوږی خبرې د انبیاو مهنتونه د انبیاو قربانې چې د الله دین لپاره څنګه کړی دي دا به کې معلوم دې لپاره ګورو مطالعه کوو چې د اعمالو درجی معلومی کو چې الله په عمل باندې سور کوي من جاء بالحسنته فله عشر امثالها ورته یو نیکه وي لسبد لی ور کوي او چې یو روپے د الله په لار کې خرج کړه نو کما صالح حبتن انبتت سبع سنابلا دا خو یو دانه وا چې تا ورزول نو و تیلیتی نظر غن شوی و پارا تیلیکی وگی دی و پاگی کسل دانی دی و دی یوی نوسا و جول شوی و دی حد نده و اللہ یضائف لمن یشا چه خوخیشی نوارو شماری نشتا دی بی حدا و بی انتحا خوا دا بکی معلومو دی دی پاره گورو چه دی قرآن کی دلائل اگورو دخپل عقیده دپارا دخپل عمل دپارا دخپل اصلاح دپارا دخپل معاشره دپارا چیره قرآن زمونگا اقتصادی حالت کی سویلی دی آو کنا کوری لقمانو گوری یو کلمه ده بس یو جمله ده تا طول معاشره سمکلی ده چی وقصد فی مشیکا پل جون کی میان روی کوان پل امدنو مگورا پل خرچو مگورا وقصد فی مشیکا تا تا معاشره سمکلی دا زگورا ما چی معاملاتی سنگ بیان کلی دیم مونگا خو کاروباری خلقیو اغسطلکو و خرسولکو مالو نا یو پل او بل پل اولو راولو اصنا چی پا حرامو که مبتلا شو نچی قرآن دا دی پا حق کسوی لی دی قران داوی دی چې ایو الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاكتبوا اے مؤمنانو کله سلورانو سودا کوي کنه نو لیکه لیکلو کې غره بس جګړه بنی شر شور بنی دشمنی بنی او لیکلو کې سفر از ندی د خدای بنده واجب ندی چته اسما ته وای چې دا فرض دیو ویم ستا معاشره سمې ستا معاملات سمې د خدای باندې دا ته چې جګړې کینن نو ځکا چې کاغذ دینه دی لیکلې نو هغه یو سوې ته بل سوې دا پیسې لن کی دا ته د قران مخالف بیا ویلو چې ایو الذین آمنو لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ايمان والو دیو بل مال په غلط طریقې مخره طریقه صرف دا یو ده چې تجارت عن تراض منكم چې دواړه رضا شي دیو بل نه جدا کیږي یو بل ته دواو کی چې خدای تعالی په دې سامان کې خیر واچي او خدای دې مال په دې پیسو کې برکت واچي. نو چې قران چانه یې کتل نو هغه سوداګان یې وګوره مالک نه خبر چې زما مال په سو باندې دغه شو نه نوې ته بیا راشه پرچی بدل در کی نه د تول نه خبرې نه د نرخ نه خبرې دا څنګه سودا ده؟ ځکه برکت نشته کنه په مال کې د حرامو نه بچ نه دی کنه. نو قران دې د پاره ګورو چې معاملات هم صحیح شي، معاشره هم صحیح شي، مال هم پاک شي، حلال شي، د حرامو نه بچ شو. افلم یدبر القول دا سوچې پکې نه دی کړی کنه چې قران زمونږه د پلولې او ضرور ولې او د عزیز ولې په حق کې سوی چې زمونږ یو بل سره خوګواله پیدا شي که زمونږ مین کې چرته سره دښمنی راغلی سره عداوت راغلی سو یو بل سره مخلبن شوی چې قران د دې په حق کې سوی انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله اے مومنانو پلمین کې جګړې او دشمنه مکوې خلمو بندوي. حدیث کې راځي چې درې ورځې نه پلشي نو بیا د عمل نه قبليږي. دا سوچ پکې وکړنه قرآن زمونږ اخلاق څنګه سموي، زمونږ عادت څنګه سموي. نو داوي چې ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. دا خلق دي استا خلق بداي اجزان سر احسانات اغیسر معاونت و تعاونو علی البر والتقوى ولا تعاونو علی اسم العدوان. یو بل سر سلام کلام نکو بدی طریقہ جا سوچ کرے نو اس بنو که ایمان یہ تزدکول چی ایمان ستا ہوئی چل رب العزت دخپل ذات په حق کې مونږ باندې سلازم وي چې ګوره الله رب العزت وي زما په حق کې عقیده او ساته چې زه قادر یم بل قادر نشتم علی کل شیء قدیر زه پوهیږم په غیب باندې انه علیم بذات الصدور بل غیب دان نشتم زه تاسو له رزق در کوم بل رازق نشتم زستاسو پیدا کول کوم بل خالق نشتم. سمره چې ګوره ټول دا الله دې صفاتونه ډک دی ها مونږ به سوچ سوکو مونږ دا سوکو شو کو چې بل احیا ولکن لا تګورو ژوند دي کنه زې چې زو ولا خدای پاتش شهیدانو پسې شو دا نه شهید دې پلاس غوسانو پسې شو دې ته نه معلومه کړ متشابهات بسې شو چې الله وي متشابهات بسې مکیږي دا په مطلب نه پويږي محکمات باندې عمل وکړي الله وي متشابهات ما ته پرې ده لا يعلم تاويله الا الله دا په معنا تاسو پويږي ته په بل احيان باندې څه پويږي الله ذا توي ولكن لا تشعرون په دې نه پويږي خان اذن به خراب کی ذن به حالات نو بس غلط سوچو شو پاغی پسی شو کلوی دا ولی اغیطوی چی اغا دخپل نسل او دخپل ذریت تر وو پیڑو پوری زیمواری دا کم زی دا سورہ کعب کی راغلی چی وکان ابوهما صالحا او دی منتا دا نرزیا او دی منتا ستا ہدایت دیر گران دے تا قرآن دا دیده پار راخلی چو شرک تین راو باسی خدای دی پزی پری خودو دا غلط سوچ دی. افلم یدبر القول، الله وی سوچ نه کړي پکې صحیح سوچ چې قران الله سره پار را لګلې چې الله عظمت معلوم کا، د پیغمبر صداقت معلوم کا، د قران اعجاز معلوم کا، او د اخرت عقیده وساته، اعمال صالحه او اعمال سیئه او پیجن، عقاید د توحید او عقاید د شرک پیجن، تا خدای ز پار را لګلې الله او ویلی دی چې لیمیز الله الخبیثه من الطیب، قران دې د پار راغې چې پاک او پلیت پیجن، لیمیز الله الخبیثه من الطیب، الله جدا کړی دی کنه او تاسو به ځان پوکه کړه. نو دا اوم خباست ها، آیا دې سوچ نه کړي د الله په دې کلام کې؟ اتم ام جاءهم ما لم یأتی آباءهم الاولین، یا دا دیو جن انکار کئی چه دا مشرانو طریقی جداوی او قرآن جدا دے، قرآن خود مشرانو طریقی رد کئی کنا، ولی مشرانو کم خکولی کارو نکلیو لاتا و منات تپراتو جو اندائی لونو بے خخولی خدایتو دا خوب ایو چاغه مو ته ډیر لوی کافر وایو، هغه بوم داسونکي ادي عربو ازان ته د ملت ابراهيمي وي اکارونه دا کولو چون دې لونه خخولې ګور بنديان به هر څول په میلو کې بس چې څوک به ونیو په وبوي چې یوازې دې را رکشوي دې یو بو به تل کې چې اوخو اسبه خرصو ناغه به عمر سره خرص بنیان پاکی خرصی دو اللہ و داغی صفت کی، اللہ خدا غیرت کی چی اولو کانا آباؤهم لا یاقلون شیعن ولا یحتدون، یسلو داغی مشرانو نمسل اخلے کنا در رسوائی دو پارا اخلے چی که خلق تا نی معلوم چی معلوم شیو تا اگی که خون عقلو انو باکی دینو دی په دی په څه خپريخه پیغمبر سره په دی دښمنی کوله چې ته زمونږ د مشرانو او طریقې روانه او دا خو تاغي تصفق ګوري دا غي به ادبی کې، نو لہذا مونږ ستا خبره نشو منلې. دا تم قباحت ام جاءهم ما لم یاتی اباهم الاولین، یا د دیو جنا چراغ دی تاغه بیان، راغ دی تاغه کتاب، راغ دی تاغه دعوت او پیغام چې نو راغله مشرانو د دی تا چړم بنیو. اسماعیل علیہ السلام نه پس خو بیا عربو کې پیغمبر نو راغله کنه، ډیر وګدا زمانه ته رشوا ادي واستش په مشران په جندلی دی کنه، په دغه شپو کې به دا خبره بیانولې چې زموږ مشران تر عدنان پورې سوکو لانیو لانیو قصیو کلابو مرو اداهر یو ستوري به بیانول چې هغه داسې کړی هغه داسې کړی ټول عمر په دې تیر کړو. داغه مشرانو چې حدیث کې راځي چې هغه وسکار شوی جهنم کې ادي صفاتو نه کوي، د سکارو صفاتو نه کوي، د کویلی صفاتو نه کوي. ما لم یاتی آباهم الاولین، نهم ام لم یعرفو رسولهم، یا دی نپی جنی دا خپل پیغمبر، فهم لو منکرون، نزک انکار کئی چی مونگ دا سوک دے کم زین راولے دا سی و تا گوری خواد. او حال دا دے چی خی پی جندلے ہو، ولی قرآن وی کنا فلما جاءهم ما عرفو کفرو بی طولو پی جندلیو خوا، اگر یهود نسواراو خود پی جندلیو پخپلو کتابو نکی، او عرب و قریش ولی نپی جندو. حدیث کی رازی چنجاشی بادشاہ صحابه کرام تلیو دا غم ملک تا لنبه هجرت اکڑی واتیاتنا او امیر حضرت جعفر دا حضرت علی رورو رضی اللہ عنو نو کله چې هغه وغوښته د دې لپاره چې تاسو سنې ته نقل حضرت جعفر راغې امیر سے بیوی زبا لور شما تاسو کې نه پارم زسو سامیره ما امیر بدې ته وی کنه چې ابا سوال جواب خبریت نه راغې نجاشی ته نه تاسو کې چې ستاسو دا صاحب تاسو ته بیان ای حضرت جعفر و تاسورت مریم شورو کو اجد عیسی علیہ السلام ذکر پکې راغې چې هغه په زانګو کې وی یا د مور په غېږ کې وی چې انی عبد الله نو یې نجاشی او داغه چې سمره عمل ناس ته په دلبار کې د ټولو د سترګو نه داوخ کې داسې لاړې ګری لم دې شوی وی عرفو مما عرفو من الحق حق اغیكم دے اورید ویدا تراولی دا توی آو ابیعو توی چن اللہ بعث ایلینا رسولا اللہ منتدہ سے پیغمبر را لے گلے دے نعرفو صدقہو و نصبہو و امانتہو چ مونږ دا غوړشتیاو په جنو مونږ دا نسبوم په جنو مونږ دا امانتوم په جنو ولینه په جنو ام لم یعرفو رسولهم زدا خو صحابیو مسلمانو چې په روم کې د ابو سفیان نه تاسو کې دا چې واخ کې لا ایمان نو راولې ځکه د نبی علیہ السلام خطر سه د لو د روم بادشاہ رقلتام او دعوت ولور کړو چې اسلم تسلم اسلام قبول کا نو بچ بشي کني اسې بچ کې در ګران دي کړه هغه باندې اثر وکړو هغه وی سوکشته د عربو راغلي چې مونږ ته تپوسو کو د دې پیغمبر په حق کې چې مونږ له دعوت را کړې ابو سفیان راغې هغه راوبال وی د کور سره دی اتر ځامن دي هغه نه لست تپوسو نه کړیو بخاری کې راځي ناغم پکی ویلی دی دے پکی ویلی دی چی انہو فی نازو نصب دا پا منک در دیر اچت نصب خواهن دے دمر معزز پا خاندان کی نجیب الطرفین بل نشتا لکا دے چی دے نی پی جندو ام لم یعرفو رسولهم کپا پارس باندے حملہ کولا ام غیر ابن شعبہ امیرو او د فارس بادشاہ ته مخامخ ادری دو نیزه خخکلان نوم دقی وی چه ان اللہ بحث ایلینا رسولا یا امرنا بالصدق والعفاف والوفای وصلت الرحم مونگتا اللہ داس پیغمبر را لیگلی دی چه مونگتا دی خیستا و خبر و دعوت را کئی امونگی خپی جنو مونگتا نصب معلوم دی مونگ تا صدق معلوم دے چی لا دعوی نو اکڑی نو مونگ بو تصادق و امین وی کنا دا خودی زن نا جانکو چی مونگ این پی جنو ام لم یعرفو رسولهم ولی نپی جنی دا خپل پیغمبر فهم لو منکرون نزکاتن انکار کئی ام یقولونا بهی جن لسم دے بورا داوی ګور پیغمبر صلی الله علیه و آله وتوی آیا دی داوی چې په د پورې لیوان توپ دې د صحیح نه دی د دماغی توازن صحیح نه دی دماغو کې نقصان دی هم یقولون به جننه ان ذا دغیر خرافات ښه چې قران یې شماري چې قران نه مخ واړو نو بس د عیوب نه ډک شنو ښه بل جاءهم بالحق واكثرهم للحق كارهون نا بلکې راغلي دي تا په حق سره چې قران دې خو لیکن اکثر خلق په دنیا کې قران بدګني د حق خبره بد غنیم عجیب شه د حق په چا خنه لګیدل پاول کې خان بیا رستو چا الله فضل کړي کنه. ابن کثیر لیکي چې نبی علیہ السلام با عجیب دعوتو یو سړی ته وی چې ایمان راوړا اسلم ایمان راوړا کنه بیاغو تاوی چه انکا امرتنی بال ایمان و انا لہو کارئن تخماتا دی ایمان دعوت راکے خزما بدی شی کنا ظلمی نگواری کنا بی نبی علیہ السلام ورتوی چه اسلم و ان کنتا کارئن خیر دے ای قبولی کا اقرارو کا خیر دے که بد گنی ستا پا ظلو بخواری کو بیا و تو اس قبول کا جب خود پا اختیار کی دکنا که ظلو دی پا اختیار کی ندے اقرارو کا چرت اقرار کو خوا بلت دعوت ورکو پی اسلام راولا اغوی ما تڑی رگران دا نبی علیہ السلام ورطوی چیو دا خود بندہ زتا ته یو سان مثال پیش کوم چې ته په یو لارې زی او غټ ټوله ګډه وډه ده کندې دي کروندې دي او ستړې شوې زله دې ستړې شو یو سړی راغی او هغه ته وی چیرته داسکه تراشه دیونو نه په لسمه لار ده خپل لار ده ته په کوم لار وای دا سړی ورپسې ځي کنه بازی وی اولی باندې ځي نو وی ګوره دا ته چې سکه پکندو کروندو ساری پغرونو پشاړو ساری دا څه کوي راشه کولې لار ده د اسلام ډیره صفه لار ده بس چې دا چا نصیب کې نه یې کنه بلته وي هغه انکار وکوم چیرې ستا خبره ډیره صحیح ده خو ماته ګران ماته ډیر مشکلات دي اغه ته نبی علیہ السلام دا مثال پیش کو چې ګورستا دوه غلامانی هغه یو داسې دی چې تا ترشتیا وي تا سره په امانت کې نقصان نه کوي ستا هر شی په حفاظت ساتي یو داسې دی ابل داسې دی چې بس تا ته ریشانه وي خو دروغ خیانت غداری دوکا ته به کوم یو نارضایي ناغوی چه دا کم رشتی نیده نبرزایم کن وی گرزا تا رشتی آوی ما کن خواه دا نور مشران دا دروغ جندی گوره ولی دان حلاکه بل جاهم بالحق و اکثرهم للحق کارهون دا دا پیغمبر حق دعوتو و قرآن وی کن چه دا دا وسن نده چه گن دا حق خبر پا خلق بده لگی نه دا د پخوانه د دې شان دا دی ښا چې حق خبره کوي رښتیا خبره کوي نو په چا وخانه لګي ها دورا چې بیا رستو خاتمه الله تک فضل پیو کې رحم پیو کې ولي هغه سړی سوچ او فکر وکړي چیرې دا خبره خو وما بدو لګي دا خورګه زه به تاسو کوم او خياري ناغل الله هدایتو کی کنه او چې ناغه په زد باندې ودرېږي نو الله هغه ته جهل وایي جاہلانو ته بیا ہدایت نکی کنا نو د مجرمانو لس عیبونه تر دې پورې بیان شو سوار لس به پورا کوي په اخر